ให้กำลังวิริยะมีขึ้นให้กำลังสติมีขึ้นกำลังสมาธิมีขึ้นกำลังปัญญามีขึ้นหลายคนในที่นี้เนี่ยนะบางคนเขาศึกษาได้ช้ากว่าเพื่อนคือไอ้คนที่ถ้าเราเนี่ยนะถ้าเป็นนัมเบอร์1 2 3ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่หมายความว่าทั้งห้องมี50เราพอดีคนที่50พอดีเนี่ยนะแล้วเราก็จะเอาให้มันเท่าคนเบอร์1เลยอ่ะถามว่าคนนี้เขาจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูอาจารย์เนี่ยนะในห้องเราเนี่ยมีคนที่เป็นอาจารย์โดยฐานะโดยอาชีพก็มีอยู่หลายท่านเนี่ยนะผู้การก็เป็นอาจารย์เก่าเนี่ยนะอันนี้ก็มีอาจารย์ปรียาแล้วก็คนอื่นอีกนะมีไหมอาจารย์นุชเป็นอาจารย์ยังไม่เต็มนะไม่เอาเลยนะก็คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยจะรู้ดีว่าคนที่อาจารย์จะหนักใจมากๆไม่ใช่หัวหน้าชั้นใช่ไหมไม่ใช่ประธานนักเรียนหรอกแต่มันเป็นกลุ่มที่พวกศึกษาได้ช้ากว่าเพื่อนในจำได้ในเรื่องพราหมณ์ภาวรีเนี่ยพราหมณ์ภาวรีเนี่ยเขามีลูกศิษย์ผู้ใหญ่อยู่16คนลูกศิษย์ผู้ใหญ่แต่ละคนมีลูกศิษย์คนละพันพวกฉลาดฉลาดลูกศิษย์เอาไปสอนหมดมีศิษย์โง่อยู่500นะพราหมณ์ภาวรีต้องสอนเองว่ายากสอนยากบอกยากดื้ออาจารย์ใหญ่ก็ต้องมาสอนเองนะแต่ว่าตอนท้ายที่สุดนะคนอื่นเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วนะตอนหลังพระองค์ไปสงเคราะห์กลุ่ม500บรรลุเป็นพระโสดาบันนะกลุ่มว่ายากสอนยากสมัยนั้นเป็นตั้งโสดาบันเนี่ยนะจะดูว่าคนหัวดีๆในยุคนี้จะได้ถึงไหมโสดาบันนะก็งั้นการศึกษาที่ดีเนี่ยนะควรจะศึกษาแล้วก็เจริญกุศลไปด้วยในตัวถ้าการศึกษาใดที่ไม่กุศลไม่เกิดแม้กระทั่งการฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าฟังแล้วกุศลไม่เกิดของมาไม่อยากจะเรียกว่าฟังธรรมเลยฟังอะไรสักอย่างที่มันฟังแล้วมันเกิดโทสะบ้างเกิดโลภะบ้างเกิดบาปเกิดอกุศลไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการฟังธรรมเพราะฟังธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา45พรรษาเนี่ยมีเหมือนกันคือเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยใช่ไหมเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อสั่งเมาเนี่ยนะกำจัดกิเลสกำจัดราคะหายความเมาเพราะฉะนั้นดีโดยส่วนเดียวบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวผู้ที่ฟังนั้นถ้าฟังธรรมอย่างถูกต้องนะนิวรณ์ต้องไม่กลุ่มรุมมีหน้าที่อื่นนะอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังเดี๋ยวข้างหน้าจะมีคืออาทิกัลยาณังฟังแล้วนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมมัชเชกัลยาณังปฏิบัติแล้วก็เกิดปีติและปราโมทย์ปริโยสานกัลยาณังได้ความสุขที่เกิดจากมรรคผลเพราะฉะนั้นจะมีความสุขทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะพันที่กล่าวมาทั้งหมดอยากให้เรามีทิศทางที่ควรตั้งเอาไว้สมาทานไว้เป็นเบื้องต้นว่าศึกษาทุกอย่างเพื่อให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยลองอ่านฝึกถ้าใครเบื้องต้นเลยนะตรงนี้พุทธคุณนะบทเนี้ยประโยคนี้พุทธคุณนะบทเนี้ยประโยคนี้ธรรมคุณประโยคนี้เป็นสังฆคุณเนี่ยนะถ้าเป็นพุทธคุณพุทธคุณในฐานะพระองค์เนี่ยตรัสรู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระธรรมดีอย่างนี้พระธรรมตรงนี้เป็นพระธรรมดีอย่างนี้พระธรรมตรงนี้เป็นอภิญญยธรรมพระธรรมตรงนี้เป็นปริญญยธรรมพระธรรมตรงนี้เป็นปหาตัปธรรมตรงนี้เป็นสัจจิกาตัปธรรมตรงนี้เป็นภาเวตัปธรรมตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็นสมาธิตรงนี้เป็นปัญญาตรงนี้เป็นวิมุตติตรงนี้เป็นวิมุตติญาณทัศนะอ๋อพระอริยะท่านนี้ท่านบรรลุตามนี้นะเราก็จะเห็นคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่านแต่ละครั้งก็คืออ่านคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะอ่านคุณพระรัตนตรัยถ้าเราอ่านเป็นอ่านคุณพระรัตนตรัยเมื่อไหร่อย่างที่คุณอุไรว่าพออ่านปฏิสัมภิทามรรครักพระสารีบุตรขึ้นก็แสดงว่าอ่านแล้วเห็นคุณของพระสงฆ์ใช่ไหมก็ตามหลักจริงๆควรเป็นอย่างนั้นอ่านเนติปกรณ์ควรรักพระมหากัจจายนะมากขึ้นถ้าอ่านพระไตรปิฎกควรรักพระอานนท์เป็นต้นมากขึ้นอันนี้แสดงว่าถูกต้องควรเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณก็แสดงว่าก็มีปัญหานะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเพื่อส่งเสริมอินทรีย์5อย่างไรเสียศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขึ้นต้นด้วยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยปัญญาใช่ไหมขึ้นต้นด้วยศรัทธาแต่ว่าเป็นศรัทธาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคือหวังใจไว้ว่าไปที่ไหนก็อ อลวกยักษ์ก็บอกว่าจะไปที่ไหนก็ไปนมัสการพระพุทธเจ้าหรือนมัสการพระรัตนตรัยคนที่เห็นพระรัตนตรัยแล้วเข้าเป็นเช่นนั้นของเราทั้งหลายก็ควรตั้งไว้เช่นนั้นแรกๆนะของเราทั้งหลายให้รู้เถอะว่าคนบุญน้อยทั้งนั้นแหละของมาไม่ค่อยชมแล้วตอนหลังคือถ้าบุญมากก็ทำไมห่างตั้ง 2,000 กว่าปีทีนี้น้อยเนี่ยจะทำให้มากเนี่ยจะทำยังไงกำลังคิดเรื่องนี้แล้วตอนนี้ไอ้น้อยๆเนี่ยจะทำยังไงจะมีมากทำยังไงจะได้เพิ่มเพราะว่าถ้าน้อยแล้วก็ไปนั่งโอดครวญถึงของน้อยเนี่ยมีประโยชน์อะไรหรอกมีประโยชน์คือทำยังไงที่จะทำได้บ่อยได้มากให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้าพลาดแล้วตั้งใหม่พุทธพจน์ที่เป็นเรียกว่าอมตะวาจาอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสำรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยเพราะถ้าเรามั่นตั้งบ่อยๆอย่างนี้น่าจะดีแล้วอัตตะสัมมาปณิธิอย่างที่กล่าวว่าอารัปปธาตนะอย่าเบื่อหน่ายในการริเริ่มทีนี้ย้อนมาในอัตถกถามูลปริยยสูตรอีกครั้งหนึ่งในหน้า19ธรรมดาเนี่ยการที่จะเรียนพระสูตรอัตถกถาทุกแห่งจะนิยมให้ไปศึกษาเรื่องการทำสังคายนาธรรมวินัยก่อนว่าธรรมวินัยนั้นมีการเรียบเรียงรวบรวมเอาไว้อย่างไรนะระบบวิธีการเรียบเรียงรวบรวมพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อกี้ก็ปรารภว่าจะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการสังคายนาธรรมวินัยกาลปฐมมหาสังคีติสังคีติตรงนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเขาเรียกการสวดนะแต่สมัยคนไทยเราใช้คำว่าสังคายนาก็คือการสวดนั่นเองการสวดธรรมวินัยการที่พระธรรมคำสอนจะมาเป็นพระไตรปิฎกให้เราทั้งหลายได้ร่วมศึกษาได้อ่านกันเนี่ยนะตอนแรกๆเลยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกใช่ไหมพระองค์ก็เที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์สั่งสอนเวไนยสัตว์เนี่ยนะตลอดระยะเวลา 45 พรรษาเนี่ยนะจวบจนเกือบดับขันปรินิพพานก็ยังสอนอยู่พอสอนเสร็จพูดแบบไทยๆก็เรียกว่าสอนจนสิ้นใจอ่ะนะแต่หมายความว่าพระองค์สอนเสร็จพระองค์ก็ตามหลักการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทุกองค์พอพระองค์ปรินิพพานเสร็จเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีการทำพุทธบูชาจนได้ประชุมเพลิงประชุมเพลิงวันใกล้จะประชุมพระสรีระนะหลายท่านเคยไปเมืองกุสินารานะไปกุสินาราก็คงจะนึกออกวันที่ใกล้จะประชุมเพลิงเนี่ยนะกลุ่มพระมหากัสสปะก็จาริกมาเพื่อจะมางานพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ดับขันธปรินิพพานที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรในระหว่างทางเนี่ยสมัยที่พระองค์ดับขันธปรินิพพานจะมีดอกไม้ทิพย์เนี่ยมาบูชาเยอะมีทั้งดอกไม้ของมนุษย์ดอกไม้ของทิพย์นะโดยที่สุดแม้กระทั่งใครมีดอกบวบผมก็เอามาบูชาเถอะไม่ผิดหรอกทีนี้มีอาชีวกคนหนึ่งเนี่ยถือดอกมณฑารพเรียกว่าเป็นดอกไม้ทิพย์เนี่ยเดินทางไปที่อื่นไปก็ไปผ่านกลุ่มพระมหากัสสปะกับลูกศิษย์ของท่านเยอะแล้วก็ถามว่าท่านอาชีวกท่านได้ดอกไม้มาจากที่ไหนเนี่ยนะเพราะดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ทิพย์ก็เลยถามว่าก็ได้มาจากที่พระสมณะโคดมปรินิพพานพระภิกษุทั้งหลายพอได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเท่านั้นก็ร้องไห้กันนะผู้ที่ยังเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ที่หวังความเป็นพระโสดาบันพอได้ข่าวว่าพระองค์ดับขันธปรินิพพานร้องไห้พระอนาคามีกับพระอรหันต์ได้ความสังเวชใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอท่านก็ได้แต่ปรารภในลักษณะนี้ว่าสังขารมันเป็นเช่นนี้จริงๆท่านจะไม่มีโทมนัสเพราะพระอนาคามีเป็นต้นละโทสะได้แล้วทีนี้ในบรรดาคนพูดนั้นน่ะคนเสียใจถึงพระพุทธเจ้ามีอยู่โดยมากแต่ก็มีคนบอกว่าดีเหมือนกันนะตั้งแต่บัดนี้ไปก็หลวงตาสุภัททะเนี่ยนะพระสมณะพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ดีแล้วต่อไปเนี่ยเราอยากทำอะไรเราก็จะได้ทำดังใจเราอยากทำนะไม่ต้องมีคนมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยวุ่นวายกับเรานะเราอยากทำแล้วก็ถ้าไม่อยากทำเราก็เลิกทำเหมือนกันอันนี้เป็นคำของหลวงตาสุภัททะที่ไปบอกพระภิกษุทั้งหลายอ่ะนะพระมหากัสสปะได้ยินหลวงตาคนนี้พูดอย่างนี้เข้าเนี่ยบอกโหเนี่ยพระองค์เพิ่งปรินิพพานนะ ยังมีคนมาจ้วงจาบขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านก็นึกว่าก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรืองก่อนที่อวินัยจะรุ่งเรืองก่อนที่อธรรมวาทีบุคคลอวินิยวาทีบุคคลจะรุ่งเรืองควรที่จะรวบรวมคำสอนที่พระองค์แสดงเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ท่านก็ไม่พูดตรงนั้นอ่ะท่านไม่ต้องการยังไม่ข่มตรงนั้นเดี๋ยวจะว่าพระองค์เพิ่งดับขันธปรินิพพานเนี่ยลูกศิษย์ก็ทะเลาะกันพระองค์ก็เลยไม่พระมหากัสสปะท่านก็เลยนิ่งเงียบแล้วก็ปลอบใจพระภิกษุทั่วไปว่ามันสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ไปตอนหลังจากที่ประชุมเพลิงพระพุทธเจ้าเสร็จเนี่ยนะพระมหากัสสปะก็ปรารภถึงหลวงตาสุภัททะว่ามีโมฆะบุรุษคือหลวงตาเนี่ยแกพูดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการจ้วงจาบคำสอนนะแล้วก่อนจะดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้ว่าธรรมวินัยใดนะที่พระองค์ตรัสไว้แล้วใช่ไหมธรรมวินัยนั้นอ่ะเป็นศาสดาเมื่อพระองค์ล่วงไปทีนี้เรามาดูว่าพระธรรมวินัยเนี่ยนะเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยพระองค์มีคำหมายว่าเราตถาคตดับขันธ์ปรินิพพานแต่องค์เดียวแต่ธรรมวินัยเนี่ยนะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์แสดงไว้แล้วนะจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยมารวบรวมเรียบเรียงธรรมสังคายนาพระธรรมวินัยกันเถอะก่อนที่จะเสียหายไปกว่านี้ก่อนที่คนชั่วจะมีกำลังกว่านี้ก็เป็นมีมติเป็นเอกฉันท์รวบรัดว่าท่านเหล่านั้นก็พร้อมกันว่าจะไปทำสังคายนาที่เมืองราชคฤห์เนี่ยนะเมืองราชคฤห์ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี้อุปถัมภ์เพราะตอนนั้นเนี่ยพระราชาที่มีอำนาจที่สุดคือพระเจ้าอาชาติศัตรูที่พูดแบบภาษาไทยเรียกปกครองแบบเผด็จการเนี่ยนะที่อื่นๆก็ไม่มีพระราชาองค์ไหนมีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆนะมีพระเจ้าอาชาติศัตรูคนเดียวพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็หวังพึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูเพราะฉะนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยซึ่งมีอำนาจมากในสมัยนั้นก็ให้พระองค์เนี่ยเป็นภาระในทางคารวาสเนี่ยนะทางคารวาสพระภิกษุก็ไปร่วมทำสังคายนาทั้ง500รูปเอาเฉพาะอาจารย์ใหญ่ๆเลยนะเป็นเอตทัคคะซะส่วนใหญ่นะเป็นเอตทัคคะองค์ไหนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นเอตทัคคะก็รวบรวมเอาพระอรหันต์เหล่านั้นน่ะพร้อมทั้งพระอนนท์พระอนนท์นี้เลือกโดยมติแห่งสงฆ์ท่านเหล่านั้นเนี่ยตอนที่ทำสังคายนาเนี่ยมีการเรียบเรียงนะมีการรวบรวมพระธรรมวินัยขึ้นพระธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนแสดงที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะพระอนนท์เป็นต้นท่านจำได้หมดแต่การรวบรวมนั้นถ้าจะไปบอกเวลาสถานที่ทั้งหมดเนี่ยคนไม่สามารถจำได้ขนาดนั้นก็มีการรวบรวมเรียบเรียงแบบธรรมกับวินัยนะสรุปว่าเป็นการรวบรวมเพื่อให้เห็นว่าธรรมะทั้งหมดนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสแบ่งเป็น2คือธรรมกับวินัยแบ่งเป็น3คือปิฎก3แบ่งเป็น5คือนิกาย5แบ่งเป็น9คือองค์9แบ่งเป็น 84,000 โดยพระธรรมขันธ์ท่านก็มารวบรวมขึ้นแล้วก็บอกว่านี่แหละธรรมวินัยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่ทำสังคายนาพระธรรมวินัยตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยทำให้พระศาสนามั่นคงเป็นปึกแผ่นนั้นคำสอนคือพระไตรปิฎกอยู่ที่ใดพระพุทธเจ้าก็เท่ากับอยู่ที่นั่นเขามีนะบางแห่งก็บอกว่าถ้าหากว่าเราหาเจดีย์ที่กราบไหว้ไม่ได้จารึกปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมเนี่ยลงแผ่นแล้วทำเจดีย์กราบเถอะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะเอาดอกไม้มาวางหน้าตู้พระไตรปิฎกบูชาก็ไม่เสียหายคำว่าไม่เสียหายเนี่ยบอกจะบอกว่าเป็นเรื่องดีจริงๆก็ไม่ผิดนะเป็นเรื่องที่ควรทำด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกการวางพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะการเคารพเทิดทูนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งไม่ควรจะวางไว้ในที่ที่เราไม่เคารพเป็นต้นเนี่ยนะควรให้ตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าพระองค์ตรัสถึงว่าเหตุทำให้ศาสนาเสื่อมคืออะไรรู้ไหมอาคาระวะ5เนี่ยนะคือความไม่เคารพเนี่ยเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมนะไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในศีลขาไม่เคารพในสมาธิเนี่ยนะพวกนี้เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อม ราะฉะนั้นถ้าเราเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ยังมีการเทิดทูนศึกษาเล่าเรียนรู้เนี่ยนะพระศาสนาก็จะไม่เสื่อมแต่เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมจากใครพระไตรปิฎกจะเสื่อมเป็นไหมคัมภีร์เนี่ยปกติคัมภีร์นะอายุกระดาษมันก็อยู่เท่านั้นนะกระดาษควรจะมีอายุกี่ปีก็กี่ปีเท่านั้นแหละแต่ถ้าถามว่าศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมจากใครก็เสื่อมจากผู้ที่ไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาแล้วตั้งอยู่ในความเคารพหวังความเจริญได้โดยส่วนเดียวเกี่ยวกับเรื่องธรรมสังคายนานะเกี่ยวกับเรื่องธรรมสังคายนาเนี่ยรายละเอียดก็อยู่ในเอกสารเกี่ยวกับเมืองราชคฤห์นั่นนะที่ในหนังสือที่แจกไปอินเดียก็มีหรือใครอยากจะอ่านในพระไตรปิฎกก็เล่ม11นะเล่ม11ที่1อีกที่1คือในเล่ม1เลยอัตถกถาพระวินัยอยู่ในอัตถกถาพระวินัยชื่อว่าเวรัญชกันกับในเล่ม11นะเล่ม11คืออัตถกถาพรหมชาลสูตรจะกล่าวถึงเรียบเรียงแล้วก็วิธีการเรียบเรียงคร่าวๆอีกที่หนึ่งคือในอัตถกถาอัฏฐสาลีนีนะอัตถกถาอัฏฐสาลีนีกล่าวถึงวิธีการเรียบเรียงนับเป็น1เป็น2เป็นต้นเป็นอย่างไรตรงนั้นเราก็ควรศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นความรู้นะที่ควรเป็นบาตรด้วยทีนี้ย้อนกล่าวมาถึงคำว่าเอวเมสุตังเลยนะอัตถกถาท่านจะค่อยๆขยายตามลำดับบทถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าขยายตามลำดับคำขยายไปทุกคำอย่างคำแรกเลยนะก็คือเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ก็เอวังเมสุตังในหลักการขยายพระธรรมวินัยเนี่ยนะท่านจะเอาวิจยหาระเข้ามาจับตอนแรกวิจยหาระคือขยายบทก่อนใช่ไหมขยายบทหลังจากนั้นก็จะมองให้เป็นปุจฉากับวิสัชนาคำหน้ากับคำหลังที่สัมพันธ์กันแล้วก็จะมาขยายเป็นอะไรเป็นอาสาทะอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตเป็นต้นก็จะขยายไปตามหลักเหล่านี้ฉะนั้นตอนแรกจะอ่านเนี่ยบทนี้เช่นคำว่าเอวเมสุตังเป็นคำเริ่มต้นเอวังเป็นนิบาตนะเมเป็นนามอุกัฏฐายังวิหารติอันนี้เป็นการเอามาแยกนะแยกบทส่วนวิเป็นอุปสรรคหารติเนี่ยวิหารติเนี่ยนะวิเป็นอุปสรรคหารติเป็นอาขยาตตรงนี้เป็นการขยายบทตามศัพท์ใครที่เรียนบาลีมาก็ไม่สู้จะยากอะไรทีนี้การขยายอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าขยายอัดว่าศัพท์เดียวนี่มีหลายอัดนะเช่นคำว่าเอวังแปลว่าอย่างนี้แล้วภาษาไทยก็ว่าไงบ้างอย่างนี้นะอย่างนี้นี่นะหรืออย่างนี้พวกคำเหล่านี้นะเอวังในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างคร่าวๆแปดความหมายให้ดูเช่นมีความหมายว่าอุปมา1นะ2อุปเทศ3สัมปหังสนะ4ครหณะ5วจนะสัมปติกหณะขออภัยวจนะสัมปติกหะมันตกไปคำหนึ่งคืออาการะนะตกคำว่าอาการะไปคำหนึ่ง6อาการะ7นิทัศนะ8อวธารณะนะโน้ตไปนะมันตกไปคำหนึ่งตกคำว่าอาการก็ตรงก็ขอมาไม่ได้บอกที่หน้า20บอกหน้า19ว่ามันตกอ่ะก็ตรงหน้า19เนี่ยมันตกไปคำหนึ่งอย่างข้อแรกเลยนะมีอัดว่าอุปมาท่านก็ยกข้อความในเรื่องนางวิสาขาในคาถาธรรมบทว่าอย่างถ้าเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุสลังปะหงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาแล้วเนี่ยควรทำกุศลให้มากฉันนั้นในคาถาเนี่ยนะคือที่พระพุทธองค์ตรัสกับนางวิสาขาตรัสปรารภนางวิสาขาว่านายมาลาการผู้ฉลาดคือช่างทำดอกไม้ที่ฉลาดเนี่ยนะเข้าไปในสวนดอกไม้แล้วก็เก็บดอกไม้มาทำเป็นอะไรพวงมาลัยใช่ไหมมาทำเป็นพวงมาลัยเนี่ยนายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยสามารถเอาดอกไม้มารวบรวมได้สวยสดงดงามทำได้เยอะได้มากฉันใดผู้ที่เกิดมาแล้วมีอันจะต้องตายเป็นสภาพ นะแปลว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วตายหมดอ่ะเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตับพังกุสลังปะหงเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีความตายเป็นสภาพควรทำกุศลให้มากฉันนั้นนะอุปมาก็คืออะไรอุปมาว่านายดอกไม้นายมาลาการผู้ฉลาดเขาสามารถทำดอกไม้ได้เยอะนะนะมาจัดดอกไม้ได้สวยงามจัดได้เยอะสัตว์ผู้เกิดมาก็ควรทำกุศลให้มากเหมือนนายมาลาการอย่างนั้นแหละพันเอวังตรงนี้มีความหมายว่าอุปมาส่วนอุปเทศก็คือเกี่ยวกับการแนะนำนะเกี่ยวกับการแนะนำเช่นว่าก้าวไปอย่างนี้ถอยกลับอย่างนี้ก็บอกวิธีการเดินการยืนการนั่งเป็นต้นส่วนเอวังมีความหมายว่าสัมปหังสนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้อย่างนี้หังสนะก็ร่าเริงนะเป็นคำที่ประกอบไปด้วยความร่าเริงดีใจส่วนความหมายที่4ครหณะเนี่ยนะก็อันนี้หมายความว่าเอวังในความหมายว่าครหะเนี่ยครหะแปลว่าอะไรครหานะแบบไทยๆเราก็คือครหาบอกอุ้ยชมอยู่ได้ทุกคำว่างั้นเถอะก็คนถ่อยนี้กล่าวสรรเสริญคุณของพระสมณะศีรษะโล้นอย่างนี้ในทุกที่คือเขามีสามีอยู่คนหนึ่งนะเขาตำหนิภรรยาของเขาอ่ะโอ้ยไปที่ไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ชมแต่พระพุทธเจ้าอ่ะชมแต่สมณะโล้นอย่างนั้นเถอะก็ฟังแล้วไม่ค่อยพอใจนะทุกคนทุกแห่งก็ชมแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเอวอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ชมแต่อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ชมแต่อย่างนี้ไอ้อย่างนี้เนี่ยอันนี้หมายความว่าตำหนินะครหานะเนี่ยก็คือตำหนิครหานะไม่ชอบส่วนในที่5วจนะสัมปติคหะก็ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นก็คือรับคำอ่ะนะแปลความหมายว่าอย่างเอวังอย่างนั้นพระเจ้าค่าอย่างในสูตรเนี่ยนะบอกเธอจงฟังจงใส่ใจอย่างนั้นพระเจ้าค่าก็คือรับอ่ะนะรับแล้ววจนะก็คือคำอ่ะนะสัมปติคหะก็คือการรับอ่ะนะก็คือรับคำเอวังแปลว่ารับคำมีความหมายว่าอาการก็อย่างคำว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทราบชัดพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยอาการอย่างนี้นะอาการตัวนี้เนี่ยในมหาตันหาสังคยสูตรเนี่ยนะที่คำว่าพระสาติภิกขุพูดนะอันนี้มีความหมายว่าอาการคือเข้าใจคำสอนว่าคำสอนเป็นอย่างนี้เช่นเขาถือว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงนะเขาเข้าใจคำสอนอย่างนี้ด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอวังเนี่ยแปลว่าอาการนี่ในที่6ในที่7เอวังนี้มีความหมายว่านิทัศนะเนี่ยโดยทั่วไปหมายถึงตัวอย่างนะท่านนิทัศนะคือตัวอย่างเป็นตัวอย่างถึงคำที่สุภาพมานพเนี่ยโตเทยบุตรฝากให้คนใช้เนี่ยเข้าไปนิมนต์พระนะเข้าไปนิมนต์พระว่าเช่นสุภาพมานพเขาบอกว่าดูก่อนมานพท่านจงเข้าไปหาท่านอานนท์ผู้สมณะถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วจงถามถึงความไม่เจ็บไข้ความมีโรคน้อยความคล่องตัวกำลังและการอยู่ผาสุกกับท่านพระอานนท์ผู้สมณะตามคำของเราและจงกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นะคือเนี่ยที่เรียกว่านิทัศนะจงกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้ตัวนี้แหละบอกว่าสุภาพมานพโตทยบุตรย่อมถามถึงความไม่เจ็บไข้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแนะนำไปถามสารทุกข์สุขดิบกับพระอนนท์นะนะว่าเป็นนะท่านไปถามถ้อยคำเหล่านี้ยกให้เป็นตัวอย่างนะคำว่าอย่างนี้ก็เป็นนิทัศนะคือตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นนะถ้าท่านเข้าไปหาพระอนนท์แล้วไปถามนะว่าท่านสบายดีไหมท่านไม่เจ็บไม่ป่วยหรือนะเป็นต้นอ่ะก็เข้าไปถามสอบถามกันแบบนี้นะอันเอวังตรงนี้มีอัดว่านิทัศนะคือตัวอย่างอย่างในที่8เนี่ยนะมีอวธารณะแปลว่าห้ามความอื่นห้ามความอื่นก็แปลว่าเอาแต่อย่างนี้อย่างอื่นไม่เอานะเช่นคำว่าดูก่อนกาลามะพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนัยธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลนะอกุศลพระเจ้าค่ะมีโทษหรือไม่มีโทษเดี๋ยวก่อนนะธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลหรือกุศลเนี่ยอะไรราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลพระเจ้าค่ะ ราคะโทสะโมหะเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษบอกมีโทษพระเจ้าค่ะบัณฑิตติเตียนหรือสรรเสริญติเตียนพระเจ้าค่ะทำทั้งหลายที่ตนสมาทานให้บริบูรณ์คือสมาทานราคะโทสะโมหะเนี่ยนะให้บริบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์และเป็นทุกข์หรือไม่หรือว่าเป็นอย่างไรในข้อนี้นะชาวกาลามะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายที่ตนสมาทานให้บริบูรณ์คืออกุศลเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์และเป็นทุกข์ย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายนะข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ในข้อนี้ก็คือเชื่อเลยว่าอกุศลที่ทำไปมันต้องให้ผลเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวไอ้คำว่าอย่างนี้แปลว่าราคะโทสะโมหะไม่ให้ผลเป็นสุขแน่นอนให้ผลเป็นสุขโดยส่วนเดียวงั้นอาวะธารณะแปลว่าโดยส่วนเดียวนะนะแน่นอนนะแน่นอนเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาวะธารณะโดยศัพท์แปลว่าห้ามความอื่นนะห้ามความอื่นก็บอกอย่างนี้เท่านั้นแหละตรงนี้เนี่ยท่านขยายแบบอัตถะให้ดูว่าศัพท์เดียวในพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายความหมายมีหลายความหมายนะถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับการเก็บคำอะคำเดียวเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกมีหลายความหมายมากอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆว่านกเขาไอ้คำว่าเขาศัพท์เดียวใช่ไหมนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราก็นกเขาอีกนั่นแหละก็แล้วเขาตัวนี้มันตกลงคำว่าเขาแปลว่าอะไรอ่ะถ้าใครรู้ภาษาไทยดีนะแล้วก็มาถามเป็นคำๆเนี่ยแปลได้เลยไหมเขานี่มันแปลว่าอะไรบอกว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ามันอยู่บนหัวอ๋อถ้าอยู่บนหัวก็เป็นเขาอีกอย่างหนึ่งไงเอาเขาไม่ได้อยู่บนหัวเช่นเขาโคเนี่ยนะเขาโคเขากระบือเขากระใบเนี่ยมันก็เขาเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่ผมอ่ะก็เขาอ่ะไม่ใช่เราอ่ะเอางี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เราก็เรียกว่าเขาเหมือนกันใช่ไหมถ้าภาคกลางเนี่ยขึ้นเขาไปหานกเขาขึ้นเขาก็เขาอีกเหมือนกันนะนกเขานกเขานะมี2ความหมายนะนกเขาก็คือไม่ใช่นกเราอย่างหนึ่งกับตัวที่มันเป็นนกเขาอีกชนิดหนึ่งแล้วก็นกเขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเห็นเขาปั๊บแปลทันทีเลยเนี่ยสมมติว่าจะไปเป็นล่ามให้ต่างประเทศเลยนะคำว่าเขาแปลให้ฝรั่งฟังเนี่ยไม่รู้จะแปลว่ายังไงนะมันก็ทำให้เห็นว่าศัพท์เดียวในพระไตรปิฎกก็ลักษณะเดียวกันมีหลายความหมายอันนี้ท่านยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในพระไตรปิฎกในคำเดียวนี่มีหลายความหมายมากมีโบราณท่านชอบใช้คำว่าบาลีมีอัดตั้งร้อยมีอัดตั้งร้อยคือคำเดียวเนี่ยมีเยอะความหมายมากแต่ที่สำคัญนะเขาถือเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์เขาถือว่าเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นเกณฑ์อันนั้นถ้อยคำที่มันกระดกลิ้นนะเข้ามามันนึกไหมขอให้กระดกลิ้นขึ้นมาเถิดหนึ่งอะไรกระดกให้มันมีเสียงออกมาจากปากเพิ่มเป็นภาษาหมดนะเป็นภาษาอะไรแค่นั้นแหละใช่ไหมขอให้มันกระดกนั้นเอาที่ความหมายว่าผู้พูดประสงค์อะไรเป็นเกณฑ์การเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าเอาหลักตรงนี้มาจับนะศึกษาก็ไม่น่าจะหนักนะคือพระองค์ประสงค์อะไรจึงสอนธรรมจึงสอนพระไตรปิฎกนะพระองค์ประสงค์จะให้เรารู้อะไรเราตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆนะศึกษาพระไตรปิฎกก็เบาอ่ะนะพยายามจับที่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าทีนี้สรุปว่าเอวเมสุตังเนี่ย